พราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมสิบประการนี้แลจึงเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษิณาควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกอาหุเนยสูตรที่7จบเถระสูตรว่าด้วยคุณธรรมของพระเถระภิกษุทั้งหลายภิกษุเถระประกอบด้วยธรรมสิบประการจะอยู่ในทิศใดใดย่อมอยู่สำราญโดยแท้ธรรมสิบประการอะไรบ้างคือภิกษุเถระ 1. เป็นรตัญญูบวชมานาน 2. เป็นผู้มีศีลละถึงสมทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย3. เป็นพหูสูตรทรงสุตตะสังสมสุตตะเป็นผู้ได้ฟังมากซึ่งธรรมทั้งหลายที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนทรงจำไว้ได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิ 4. ทรงจำปาติโมกข์ทั้งสองได้ดีจำแนกได้ดีให้เป็นไปได้ดีโดยพิสดารวินิจฉัยได้ดีโดยสูตรโดยอนุพยัญชนะ 5. เป็นผู้ฉลาดในการระงับอธิกรณ์ที่เกิดขึ้น 6. เป็นผู้ใคร่ธรรมเป็นผู้ฟังและแสดงธรรมเป็นที่พอใจมีปราโมทย์อย่างยิ่งในอภิธรรมและอภิวินัย 7. เป็นผู้สันโดษด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกีฬานปัจจัยเภสัชบริขารตามแต่จะได้8. เป็นผู้น่าเลื่อมใสในการก้าวไปและถอยกลับเป็นผู้สำรวมดีในการนั่งในละแวกบ้าน 9. เป็นผู้ได้ฌาน4อันมีในจิตยิ่งซึ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบาก 10. ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายภิกษุเถระประกอบด้วยธรรมสิบประการนี้แลจะอยู่ในทิศใดใดย่อมอยู่สำราญโดยแท้เถระสูตรที่8จบ9. อุปาลิสูตรว่าด้วยพระอุบาลีขออนุญาตอยู่ป่าครั้งนั้นท่านพระอุบาลีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ปรารถนาจะอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบอยู่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบอยู่ลำบากทำวิเวกได้ยากในการอยู่โดดเดี่ยวก็อภิรมย์ได้ยากป่าทั้งหลายเห็นจะชักนำจิตของภิกษุผู้ยังไม่ได้สมาธิให้หวาดหวั่นอุบาลีผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเรายังไม่ได้สมาธิจักอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบอยู่ผู้นั้นพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจักจมลงหรือจักฟุ้งซ่านเปรียบเหมือนมีห้วงน้ำใหญ่ถ้ามีช้างใหญ่สูง7ศอกหรือ7ศอกครึ่งมาถึงเข้าช้างนั้นพึงคิดอย่างนี้ว่าทางที่ดีเราควรจะลงสู่ห้วงน้ำนี้แล้วล้างหูเล่นบ้างล้างหลังเล่นบ้างอาบดื่มขึ้นมาแล้วหลีกไปตามปรารถนาช้างนั้นลงสู่ห้วงน้ำนั้นแล้วพึงล้างหูเล่นบ้างล้างหลังเล่นบ้างอาบดื่มขึ้นมาแล้วหลีไปตามปรารถนาข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะช้างนั้นมีร่างกายใหญ่จึงต้องลงน้ำลึกครั้นกระต่ายหรือเสือปลามาถึงห้วงน้ำนั้นเข้ากระต่ายหรือเสือปลานั้นพึงคิดอย่างนี้ว่าเราเป็นอะไรและช้างใหญ่เป็นอะไรทางที่ดีเราควรจะลงสู่ห้วงน้ำนี้แล้วล้างหูเล่นบ้าง ล้างหลังเล่นบ้างอาบดื่มขึ้นมาแล้วหลีกไปตามปรารถนากระต่ายหรือเสือปลานั้นลงสู่ห้วงน้ำนั้นโดยฉับพลันไม่ทันได้พิจารณาจำต้องหวังข้อนี้ได้ว่าจักจมลงหรือจักลอยขึ้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะกระต่ายหรือเสือปลานั้นมีร่างกายเล็กลงในห้วงน้ำลึกไม่ได้ฉันใดผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราเมื่อยังไม่ได้สมาธิจักอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบอยู่ผู้นั้นจำต้องหวังข้อนี้ได้ว่าจักจมลงหรือจักฟุ้งซ่านฉันนั้นเหมือนกันเปรียบเหมือนเด็กอ่อนยังนอนหงายเล่นมูดและคูดของตนเธอเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรการเล่นนี้เป็นการเล่นของเด็กอ่อนโดยทั่วไปหรือพระอุบาลีกราบทูลว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะอุบาลีสมัยต่อมาเด็กคนนั้นเองเจริญเติบโตขึ้นมีอินทรีย์แก่กล้าขึ้นเล่นเครื่องเล่นสำหรับเด็กคือเล่นไถน้อยๆตีไม้หึ่งเล่นกังหันไม้เล่นกังหันใบไม้เล่นตวงทรายเล่นรถน้อยๆเล่นธนูน้อยๆเธอเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรการเล่นนี้ยิ่งกว่าปราณีตกว่าการเล่นที่มีมาก่อนหรืออย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะอุบาลีสมัยต่อมาเด็กคนนั้นเองเจริญเติบโตขึ้นอีกมีอินทรีย์แก่กล้าเต็มที่อิ่มเอิบพรั่งพร้อมด้วยกามคุณ5บำเรอตนอยู่ด้วยรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่ชวนใจให้กำหนัดด้วยเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูด้วยกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกด้วยรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นด้วยโผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งทางกายอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่ชวนใจให้กำหนัดเธอเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรการเล่นนี้ยิ่งกว่าปราณีตกว่าการเล่นที่มีมาก่อนหรืออย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะอุบาลีตถาคตอุบัติขึ้นมาในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยตนเองโดยชอบเพียรพร้อมด้วยวิชาและจรณะไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคตถาคตรู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ด้วยตนเองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนข้าบดีหรือบุตรข้าบดีผู้เกิดภายหลังในตระกูลใดตระกูลหนึ่งฟังธรรมนั้นแล้วได้ศรัทธาในตถาคตได้ศรัทธาแล้วพิจารณาเห็นว่าคารวาสคับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีบรรพชาปลอดโปร่งการที่บุคคลผู้อยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนดุจสังที่ขัดแล้วนี้มิใช่ทำได้ง่ายทางที่ดีเราควรจะปลงผมและหนวดครองผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตสมัยต่อมาเขาได้ละกองโภคทรัพย์น้อยใหญ่เครือญาติน้อยใหญ่แล้วปลงผมและหนวดครองผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเมื่อบวชแล้วเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสิกขาและสาชีพเสมอด้วยภิกษุทั้งหลายละเว้นขาจากการฆ่าสัตว์วางทันทาวุธและศัตราวุธมีความละอายมีความเอ็นดูมุ่งหวังประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่เป็นผู้ละเว้นขาจากการลักทรัพย์คือรับเอาแต่ของที่เขาให้มุ่งหวังแต่ของที่เขาให้ไม่เป็นขโมยเป็นคนสะอาดอยู่เป็นผู้ละพฤติกรรมอันเป็นฆ่าศึกต่อพรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์เว้นห่างไกลจากเมถุนธรรมอันเป็นกิจของชาวบ้านเป็นผู้ละเว้นขาจากการพูดเท็จคือพูดแต่คำสัตย์ดำรงคำสัตย์มีถ้อยคำเป็นหลักเชื่อถือได้ไม่หลอกลวงชาวโลกเป็นผู้ละเว้นขาจากการพูดส่อเสียดคือฟังความจากฝ่ายนี้แล้วไม่ไปบอกฝ่ายโน้นเพื่อทำลายฝ่ายนี้

ละถีนมิทะความหดหู่และเสื่องซึมปราศจากถีนมิทะกำหนดแสงสว่างมีสติสัมปชัญญะอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากถีนมิทะละอุทธจักกุกุจจะความฟุ้งซ่านและร้อนใจเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบอยู่ภายในชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอุทธจักกุกุจจะละวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยข้ามวิจิกิจฉาได้แล้วไม่มีวิจิกิจฉาในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉาภิกษุนั้นครั้นละนิวรณ์ห้าประการนี้ที่เป็นเครื่องเศร้าหมองใจเป็นเครื่องถอนกำลังปัญญาแล้วสงัดจากกามและกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่อุบาลีเธอเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรการอยู่นี้ยิ่งกว่าและปราณีตกว่าการอยู่ทั้งหลายที่มีมาก่อนหรืออย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะอุบาลีสาวกทั้งหลายของเราเมื่อพิจารณาเห็นธรรมแม้นี้แลในตนจึงอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบอยู่แต่สาวกของเราเหล่านั้นยังไม่บรรลุประโยชน์ของตนก่อนอีกประการหนึ่งเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปภิกษุบรรลุทุติยฌานอยู่อุบาลีเธอเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรการอยู่นี้ยิ่งกว่าและปราณีตกว่าการอยู่ทั้งหลายที่มีมาก่อนหรืออย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะอุบาลีสาวกทั้งหลายของเราเมื่อพิจารณาเห็นธรรมแม้นี้ในตนจึงอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบอยู่แต่สาวกของเราเหล่านั้นยังไม่บรรลุประโยชน์ของตนก่อนอีกประการหนึ่งเพราะปิติจางคลายไปภิกษุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานอยู่อุบาลีเธอเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรการอยู่นี้ยิ่งกว่าและปราณีตกว่าการอยู่ทั้งหลายที่มีมาก่อนหรืออย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะอุบาลีสาวกทั้งหลายของเราเมื่อพิจารณาเห็นธรรมแม้นี้ในตนจึงอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบอยู่แต่สาวกของเราเหล่านั้นยังไม่บรรลุประโยชน์ของตนก่อนอีกประการหนึ่งเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนภิกษุบรรลุจตุตถฌานอยู่อุบาลีเธอเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรการอยู่นี้ยิ่งกว่าและปราณีตกว่าการอยู่ทั้งหลายที่มีมาก่อนหรืออย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะอุบาลีสาวกทั้งหลายของเราเมื่อพิจารณาเห็นธรรมแม้นี้ในตนจึงอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบอยู่แต่สาวกของเราเหล่านั้นยังไม่บรรลุประโยชน์ของตนก่อนอีกประการหนึ่งภิกษุบรรลุอากาสานัญจายตนะฌานโดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้เพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆะสัญญาไม่กำหนดนานัตสัญญาโดยประการทั้งปวงอุบาลีเธอเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรการอยู่นี้ยิ่งกว่าและปราณีตกว่าการอยู่ทั้งหลายที่มีมาก่อนหรืออย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะอุบาลีสาวกทั้งหลายของเราเมื่อพิจารณาเห็นธรรมแม้นี้ในตนจึงอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบอยู่แต่สาวกของเราเหล่านั้นยังไม่บรรลุประโยชน์ของตนก่อนอีกประการหนึ่งภิกษุล่วงอากาสานัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณัญจายตนะฌานโดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้อยู่ภิกษุล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุอากินจัญญายตนะฌานโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรอยู่ภิกษุล่วงอากินจัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานโดยกำหนดว่าธรรมชาตินี้สงบธรรมชาตินี้ประณีตอยู่อุบาลีเธอเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรการอยู่นี้ยิ่งกว่าและปราณีตกว่าการอยู่ทั้งหลายที่มีมาก่อนหรืออย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะอุบาลีอีกประการหนึ่งสาวกทั้งหลายของเราเมื่อพิจารณาเห็นธรรมแม้นี้ในตนจึงอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบอยู่ แต่สาวกของเราเหล่านั้นยังไม่บรรลุประโยชน์ของตนก่อนอีกประการหนึ่งภิกษุล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุสัญญาเวทียิตนิโรธอยู่และอาสวะทั้งหลายของภิกษุนั้นเป็นอันสิ้นไปแล้วเพราะเห็นด้วยปัญญาอุบาลีเธอเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรการอยู่นี้ยิ่งกว่าและปราณีกว่าการอยู่ทั้งหลายที่มีมาก่อนหรืออย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะอุบาลีสาวกทั้งหลายของเราเมื่อพิจารณาเห็นธรรมแม้นี้ในตนจึงอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบอยู่แต่สาวกของเราเหล่านั้นยังไม่บรรลุประโยชน์ของตนก่อนอุบาลีเธอจงอยู่ในสงฆ์เถิดเมื่อเธออยู่ในสงฆ์ความสำราญจักมีอุปาลิสูตรที่9จบอภัพพสูตรว่าด้วยบุคคลผู้ไม่อาจทำให้แจ้งอรหัตผลภิกษุทั้งหลายบุคคลยังละธรรม10ประการนี้ไม่ได้ก็ไม่อาจทำให้แจ้งอรหัตผลได้ธรรม10ประการอะไรบ้างคือ 1. ราคะความกำหนัด 2. โทสะความคิดประทุษร้าย 3. โมหะความหลง 4. โกฏะความโกรธ5. อุปนาหะความผูกโกรธ 6. มักขะความลบหลู่คุณท่าน 7. ปลาสะความตีเสมอ 8. อิสาความริษยา 9. มัจฉริยะความตระหนี่ 10. มานะความถือตัวบุคคลยังละทำ10ประการนี้แลไม่ได้ก็ไม่อาจทำให้แจ้งอรหัตผลได้บุคคลละทำ10ประการนี้ได้แล้วจึงอาจทำให้แจ้งอรหัตผลได้ทำ10ประการอะไรบ้างคือ 1. ราคะ 2. โทสะ 3. โมหะ 4. โกฏะ 5. อุปนาหะ 6. มักขะ 7. ปลาสะ 8. อิสา 9. มัจฉริยะ 10. มานะภิกษุทั้งหลายบุคคลละทำ10ประการนี้แลได้แล้วจึงอาจทำให้แจ้งอรหัตผลได้อภัพพสูตรที่10จบอุปาสกวรรคที่5จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. กามโภคีสูตร 2. พยะสูตร 3. กิงทิฏฐิกะสูตร 4. วัชิยมหิตะสูตร 5. อุตติยสูตร 6. โกกนุทธสูตร7. อาหุเนยสูตร 8. เทระสูตร 9. อุปาลิสูตร 10. อภัพพสูตรทุติยปัณณาสจบบริบูรณ์ 3. ตติยปัณณาส1. สมณสัญญาวรรคหมวดว่าด้วยสมณสัญญา 1. สมณสัญญาสูตรว่าด้วยสมณสัญญาพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสมณสัญญา3ประการนี้ที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วย่อมให้ทำ7ประการบริบูรณ์สมณสัญญา3ประการอะไรบ้างคือสมณสัญญาว่า 1.เรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์ 2. ชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่น 3. มารยาทอย่างอื่นที่เราควรทำมีอยู่สมณสัญญา3ประการนี้แลที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วย่อมให้ทำ7ประการบริบูรณ์ทำ7ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้มีปกติทำต่อเนื่องประพฤติต่อเนื่องเป็นนิสในศีลทั้งหลาย2. เป็นผู้ไม่มีอภิชฌาความเพ่งเล็งอยากได้ของเขา 3. เป็นผู้ไม่มีพยาบาทความคิดร้าย 4. เป็นผู้ไม่มีมานะความถือตัว 5เป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษา6เป็นผู้มีการพิจารณาปัจจัยทั้งหลายอันเป็นบริขารแห่งชีวิตว่าปัจจัยเหล่านี้มีประโยชน์เช่นนี้แล้วจึงบริโภค7เป็นผู้ปรารภความเพียรภิกษุทั้งหลายสมณสัญญา3ประการนี้แลที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วย่อมไม่ทำ7ประการนี้บริบูรณ์สมณสัญญาสูตรที่1จบ2โพชฌงคสูตรว่าด้วยโพชฌงค์ภิกษุทั้งหลายโพชฌงค์ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้7ประการนี้ที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วย่อมให้วิชา3ประการบริบูรณ์โพชฌงค์7ประการอะไรบ้างคือ 1. สติสัมโพชฌงค์ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความระลึกได้ 2. ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือการเฟ้นธรรม 3. วิริยะสัมโพชฌงค์ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความเพียร 4. ปีติสัมโพชฌงค์ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความอิ่มใจ 5. ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความสงบกายสงบใจ 6. สมาธิสัมโพชฌงค์ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความตั้งจิตมั่น 7. อุเบกขาสัมโพชฌงค์ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความมีใจเป็นกลางเพราะเห็นตามเป็นจริงภิกษุทั้งหลายโพชฌงค์7ประการนี้แหละที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วย่อมให้วิชา3ประการบริบูรณ์วิชา3ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้1ระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือ1ชาติบ้าง2ชาติบ้าง3ชาติบ้างละถึงเขาระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้2เห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าละถึงอย่างนี้แล 3. ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายโพชฌงค์7ประการนี้แหละที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วย่อมให้วิชา3ประการนี้บริบูรณ์โพชฌงคสูตรที่2จบ3มิจฉัตตสูตรว่าด้วยมิจฉัตตธรรมภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยมิจฉัตตธรรมธรรมที่ผิดจึงมีการพลาดจากสวรรค์และมรรคผลไม่มีการบรรลุสวรรค์และมรรคผลเพราะอาศัยมิจฉัตตธรรมอย่างไรจึงมีการพลาดจากสวรรค์และมรรคผลไม่มีการบรรลุสวรรค์และมรรคผลคือผู้มีมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดย่อมมีมิจฉาสังกัปปะดำริผิดผู้มีมิจฉาสังกัปปะย่อมมีมิจฉาวาจาเจรจาผิดผู้มีมิจฉาวาจาย่อมมีมิจฉากัมมันตะกระทำผิดผู้มีมิจฉากัมมันตะย่อมมีมิจฉาอาชีวะเลี้ยงชีพผิดผู้มีมิจฉาอาชีวะย่อมมีมิจฉาวายามะพยายามผิดผู้มีมิจฉาวายามะย่อมมีมิจฉาสติระลึกผิดผู้มีมิจฉาสติย่อมมีมิจฉาสมาธิตั้งจิตมั่นผิดผู้มีมิจฉาสมาธิย่อมมีมิจฉาญาณะรู้ผิดผู้มีมิจฉาญาณะย่อมมีมิจฉาวิมุตติหลุดพ้นผิดภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยมิจฉัตตธรรมอย่างนี้แลจึงมีการพลาดจากสวรรค์และมรรคผลไม่มีการบรรลุสวรรค์และมรรคผลภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยสัมมัตตธรรมธรรมที่ถูกจึงมีการบรรลุสวรรค์และมรรคผลไม่มีการพลาดจากสวรรค์และมรรคผลเพราะอาศัยสัมมัตตธรรมอย่างไรจึงมีการบรรลุสวรรค์และมรรคผลไม่มีการพลาดจากสวรรค์และมรรคผลคือผู้มีสัมมาทิฏฐิเห็นชอบย่อมมีสัมมาสังกัปปะดำริชอบผู้มีสัมมาสังกัปปะ ย่อมมีสัมมาวาจาเจรจาชอบผู้มีสัมมาวาจาย่อมมีสัมมากัมมันตะกระทำชอบผู้มีสัมมากัมมันตะย่อมมีสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบผู้มีสัมมาอาชีวะย่อมมีสัมมาวายามะพยายามชอบผู้มีสัมมาวายามะย่อมมีสัมมาสติระลึกชอบผู้มีสัมมาสติย่อมมีสัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบผู้มีสัมมาสมาธิย่อมมีสัมมาญาณะรู้ชอบผู้มีสัมมาญาณะย่อมมีสัมมาวิมุตติหลุดพ้นชอบภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยสัมมตธรรมอย่างนี้แลจึงมีการบรรลุสวรรค์และมรรคผลไม่มีการพลาดจากสวรรค์และมรรคผลมิจฉัตตสูตรที่3จบสี่พีชสูตรว่าด้วยบุคคลเปรียบเหมือนเมล็ดพืชภิกษุทั้งหลายกายกรรมที่ถือปฏิบัติให้บริบูรณ์ตามสมควรแก่ทิฏฐิความเห็นวจีกรรมที่เธอปฏิบัติให้บริบูรณ์ตามสมควรแก่ทิฏฐิมโนกรรมที่เธอปฏิบัติให้บริบูรณ์ตามสมควรแก่ทิฏฐิเจตนาความปรารถนาความตั้งใจและสังขารทั้งหลายของบุคคลผู้มีมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิมิจฉาญาณะและมิจฉาวิมุตติธรรมทั้งหมดนั้นย่อมเป็นไปเพื่อผลที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจไม่เกื้อกูลเป็นทุกข์ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะทิฏฐิเลวทรามกายกรรมที่ถือปฏิบัติให้บริบูรณ์ตามสมควรแก่ทิฏฐิละถึงข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะทิฏฐิเลวทรามเปรียบเหมือนเมล็ดสะเดาเมล็ดบวบขมหรือเมล็ดน้ำเต้าขมที่บุคคลเพาะไว้ในดินชุ่มชื้นรสดินและรสน้ำที่มันดูดซับเอาไว้ทั้งหมดย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นของขมเผ็ดร้อนไม่น่ายินดีข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเมล็ดสะเดาเป็นต้นนั้นเลวกายกรรมที่ถือปฏิบัติให้บริบูรณ์ตามสมควรแก่ทิฏฐิวจีกรรมที่ถือปฏิบัติให้บริบูรณ์ตามสมควรแก่ทิฏฐิมโนกรรมที่เธอปฏิบัติให้บริบูรณ์ตามสมควรแก่ทิฏฐิเจตนาความปรารถนาความตั้งใจและสังขารทั้งหลายของบุคคลผู้มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาญาณะและสัมมาวิมุตติทำทั้งหมดนั้นย่อมเป็นไปเพื่อผลที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเกื้อกูลเป็นสุขข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะทิฏฐิดีกายกรรมที่ถือปฏิบัติให้บริบูรณ์ตามสมควรแก่ทิฏฐิละถึงข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะทิฏฐิดีเปรียบเหมือนพันอ้อยพันข้าวสาลีหรือเมล็ดจันทร์ที่บุคคลเพาะไว้ในดินชุ่มชื้นรสดินและรสน้ำที่มันดูดซับเอาไว้ทั้งหมดย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นของหวานน่าอร่อยน่าชื่นใจข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะพันอ้อยเป็นต้นนั้นดีพีชสูตรที่4จบ